Ашуканцы. Каб жыць у радасці і шчасці, трэба красці, красці і красці, рашуча заявіў седзячы для цёплага ляснога вогнішча Мікола. Большых ашуканцаў, чым мы, беларускія кантрабандысты, няма на свеце. Ніхто так не ўмее падмануць і мытніка, і паліцыянта. Таму нас самых ужо ніхто не ашукае. Мы найвялікшыя на зямлі майстры гэтай справы. Але гэтая заява выклікала абурэнне ў рэшты п'яной кампаніі, што спынілася пераначаваць у лесе ля белавежы. Як размова заходзіла пра чэснасць нашай прафесіі, кантрабандысты маглі спрачацца бясконца. Аргументаў было безліч. Хтосьці сцвярджаў, што менавіта кантрабандны рух тавару ёсць рухавіком эканомікі. Хтосьці даводзіў, што без нашай працы найбяднейшыя колы грамадства не будуць у змозе знайсці грошы на штодзённую пахмелку. А Віталь нават дадумаўся заявіць, што дзяржаўныя чыноўнікі наўмысна нас правакуюць нелегальна праводзіць праз мяжу спірты цыгарэты, каб уладкаваць на цёплыя мытныя і памежныя пасады сваіх сваякоў. Аргументы на карысць неабходнасці кантрабанднай прафесіі сыпаліся, як лісты ў восень. Жарсці так распаліліся, што ўжо ніхто нікога не слухаў, толькі даводзіў сваё. Хіба спрэчкі зацягнуліся б на тыдзень, каб заўсёды маўклівы, няголены, нямыты і ўвесь час п'яны Юрка, вывернуўшы свае налітыя спіртам шалёныя вочы, не папрасіў усіх на пару хвілінаў заткнуцца. Прычым зрабіў ён гэта такім гучным голасам, што анямелі не толькі ўсе прысутныя там паплечнікі цёмнай кантрабанднай справы, а нават ранішнія пташкі, што залівалі лясок сваім птушынымі пералівамі, замоўклі. Нехта потым жартаваў, што гэтыя лясныя спевуны ажно цэлы месяц баяліся раскрыць дзюбы. Толькі адзін сабака з белавежы адважыўся падаць голас пасля таго, як прагрымеў граматны бас двухметровага пузатага Юркі. І то чамусьці завыў ваўком, а не забрахаў сабакам. «Не, хлопцы, не мы найвялікшыя ашуканцы на свеце», – рашуча заявіў Юрка. «Найвялікшыя ашуканцы – гэта хахлы. Нават мяне аднойчы ашукалі. Да мяне людзі ўвогуле баяцца падыходзіць. Выгляд у мяне нейкі занадта жахлівы. Нават п'яныя пакупнікі абыходзяць. Таму мяне заўсёды спірт саматанны, прывабліваю людзей коштам. А ўсё адно купляюць толькі тыя, у каго на даражэйшую літроўку ўжо не стае. І то, калі моцна нап'юцца і страх губляюць». Неяк гандляваў ён на беластоцкім рынку. Іншыя гандляры, як заўсёды, далей ад мяне адсунуліся. І раптам падлятае маладая, прыгожая хахлуха і пытае, ці можа размясціцца каля мяне. Я вельмі ўзрадаваўся. Нарэшце, думаю, знайшоўся чалавек, які не на знешнасць глядзіць, а на душу. А душа ў мяне добрая, вельмі чулая. Толькі расклала я на нейкія радыя дэталі, адразу пакупнік да яе. Узрадваўся, што знайшоў гэты тавар. Кажа, што цэлы месяц шукаў. Толькі вось грошай няма з сабой. Просіць дзяўчыну, каб не прадавала нікому. Злёта я, маўляў, за грашамі і пасля ўвесь тавар забярэ. І суму называе такую, што я за год не зарабляю. Толькі ён адышоўся, як прылятае нейкі ўкраінец і кажа, каб дзеўка збіралася, бо аўтобус ад'язджае. А дзяўчо плач, просіць, каб трошкі пачакалі. А то і нават слухаць не хоча, крычыць, што ён адказны за парадак у групе, і ўсе адну чакаць не будуць. Дзяўчына стала збірацца, разраўлася зусім, слёзы як бок па шчаках коцяцца. Шкода мне яе стала. Я як крыкнуў на таго кіраўніка групы, аж ён прысеў. Што кажу? Зусім сэрца не маеш. Дай чалавеку зарабіць. А ён мне адказвае, калі я такі добры, то няхай сам і куплю ў дзеўкі тавар. Дзяўчына адразу за гэтую ідэю ухапілася. Просіць, каб хоць за палову цаны купіў. Маўляў, хутка прыйдзе той пакупнік. І я зараблю, і ёй назад, на Ўкраіну, не весці гэтыя рэчы. Заплаціў я ёй і стаў чакаць пакупніка. Гадзіну чакаю, другую, а яго няма і няма. Ужо і людзі разышліся, і рынак зачыняюць, а маім дэфіцытным таварам ніхто не зацікавіўся. Не ведаю, колькі я яшчэ стаяў бы, каб не дырэктар рынку. Падышоў ён да мяне, спачувальна пакруціў галавой ды кажа: «Што, у ўкраінкі купіў?» «Ага», адказваю. «Ну то выкінь гэтую дрэнь. Ды едзь сабе, адпачывай. Тая ўкраінка кожны раз такому дурню, як ты, нешта падсовая. Абрыдла мне ўжо глядзець, як вы кожны дзень да ночы чакаеце нейкага міфічнага пакупніка, які прыйдзе ды ўсё забярэ, бо ўкраінцы абяцаў. Той пакупнік разам гэтай дзеўкай і так званым кіраўніком групы зараз недзе твае грошы прапіваюць і з сябе дурня смяюцца». Ось я і кажу, хлопцы, каб не хваліліся вы адзін перад другім, што мы добра ўмеем абдурваць. Далёка яшчэ нам да сапраўдных ашуканцаў.